بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عزتمن دو مجاهدين ورنو تيرو درسونو كي درب العالمين دنو سرطو تمكين أسباب بياني دل جي دبازي معنوي أسباب تذكرة شوي و بيداغن ورست دا ظاهري أو مادي أسباب تذكرة وشوا. چې د ظاهري اسبابو د جملې نه په اعداد باندې خبره کیدله چې اعداد هم د تمکین او د نصرت یو اساسي او بنیادی سبب دی. بیا په اعداد کې دوه قسمه اعداد ذکر شوی و چې یو عسکري اعداد او دویم بدني اعداد، چې مجاهدین به د دښمنانو په وړاندې په عسکري او نظامي علومو باندې ځان سنبالی، په عسکري او نظامي مهارتونو باندې به ځان سنبالی، او د دې سره سره به خپل وجود او بدن قوي جوړی تر څو د رب العالمین د دښمنانو سره په هر ډګر او هر سنگر کې مبارزه وکړي. دریم قسمه اعداد ورونو چې مجاهدین به د خپل دښمنانو په وړاندې کوي او د خپل دولت او د خپل تمکین د مضبوطېدلو لپاره، هغه مالی او اقتصادي اعداد دی. اعداد المالی د مسلمانانو په دولت کې او د کفارو سره په جهادونو او مبارزو کې د ډېر لوی حیثیت لري ورونو، تر دې چې اقتصاد تعصب الحیات و قوامها د ژوند او د زندګۍ عصب او دارنګ د هغه پایا واستن ورته ویل شوې ده، چې دا په ژوند کې د یو مضبوطې پایې او د مضبوطې ستن حیثیت لري. قرآن و سنت تک مومن رجوع کی بار بار رب العالمین منگو تاست د انفاق ترغیبات راکی، بار بار رب العالمین د صدقات و ترغیبات راکی، دا د همدی د پاره چې د مومنانو دولت مضبوط وی، د دښمنانو په وړاندې مجاهدین په اقتصادی لحاظ باندې آماده او تیار وی. ځکه د جهاد د پاره اسباب او وسایل برابرول، اسلحې او تجهیزات آماده کول، د اسلامی فوج او لخکر روزل او ساتل د ټول اقتصاد ته ضرورت لري. دا بغیر د اموالو بغیر د اقتصاد نه کیږي. نو په همدې اساس باندې مجاهدین به دا قسمه اعداد ته چې دی هم متوجه وي، دې باب کې به غفلت نه کوي، او د خپلو دښمنانو په وړاندې به اقتصادي او مالی اعداد کوي. اموال به برابروي تر څو په مجاهدین او اسلامی نظام مجهز کی، اسلحې په هغه باندې واخلي، د رب العالمین په لاره کې د هغه اقتصاد او اموالو په ذریعه باندې وجنګیږي. همدا وجه ده چې سوره توبه کې رب العالمین فرمی: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. تاسې سپک او درانده ووزی، غریب و مالدار ووزی، وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، او در رب العالمین په لار کې د دښمنانو سره په خپل مالونو او نفسونو باندې جهاد او قتال وکي. د دې کریمه کې ورونو ک انسان فکر وکي، مال په نفس باندې مقدم کړي دي. ځکه امام قرطبی رحم الله فرمای وي: وقدم الاموال في الذكر اذ هي اول مصرف وقت التجهيز. وي مال اول ذکر کړلو ځکه چې مجاهدین لمړي قدم کې مال ته ضرورت لري. بغیر د مال نه مجهز کیږي نه مجاهد. جهاد چې کوي، د دښمنانو په وړاندې چې تیاری کوي، اول به مجاهد په اسلحه باندې ځان سنبالوي، مال باندې به ځان سنبالوي، تر څو د دې مال په سبب باندې اسلحه ځان ته برابره کړي، مجاهد خپل ځان مجهز کړي، او بیا به د دښمنانو په وړاندې جنګیږي. نو دی آیت کریمه کې رب العالمین مال مقدم ذکر کړی دی. په همدې اساس به مجاهدین هم مالی اعداد، اقتصادی اعداد د ته به پوره توجه کوي، د دښمنانو په وړاندې به د دې مالونو نه استفاده کوي. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوي دولت او د هغه بنا انسان مطالعه کی، مالی او اقتصادی بخش ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره توجه کوله. حتی د مدینې څخه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې قضیه مخته راغلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باید یو اقتصادي نظام او اداره ولري. مکه کې به چې بعضې غلامانو ایمان راوړلو، نو کفارو به په هغوی باندې ظلمونه کول، هغوی ته به یې تعذیبونه او شکنجې ورکولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په هغوی باندې تیرېدلو، دا چیرته برداشت کولی شوه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دی وي او هغه دې د دښمنانو د خوانه تعذیبیږي، د دښمنانو د خوانه دې هغوی ته شکنجه ورکولی کیږي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا خوښه ګڼله چې مال وې، پیسې وې، او دا غلامان د دې کفارو څخه آزاد کړی شوي وې. لکه د بلال رضی الله عنه واقعه مخته راغله چې د مشرکانو په تعذیبونو کې ورځې او شپې تیرولې، شکنجې ورته د مشرکانو د طرف نه ورکولی کیدلې. د تاریخ او سیرت کتابونو لیکلي دي وي نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ وکتل چې بلال ابن رباح الحبشي رضی الله عنه ته تعذیبونه ورکولی کیږي. نو هغه وفرمیل لو کان عندنا شی، وایي که زموږ سره څه شی وی، مال وی، دولت وی، نو موږ به دا بلال رضی الله عنه اخیستی وی په پیسو باندې. هماغه و ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عباس رضی الله عنه پسې ورغی، ورته ویلی چې دا بلال رضی الله عنه موږ دپاره واخله. بلال رضی الله عنه یې واخیستلو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه آزاد کړلو. نو دې روایت نه دا معلومیږي چې مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې قضیې راغلې چې باید رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتصاد برابر کی، باید مالی اعداد وکي، ځکه اسلامي نظام ته بندیان ورپغاړه وي، اسلامي نظام ته کونډې یتیمان ورپغاړه وي. د اقتصاد غواړي، د دښمنانو سره دښمني او جنگونه د اقتصاد غواړي، دا مال غواړي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغلو او هجرت یې وکړلو، به د اقتصاد دپاره مضبوط او پاخه بنیادونه کیښودل. کوم مالونه به چې اسلامي نظام ته راتلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر قسم مال دپاره یو منظمه اداره او منظم تشکیل برابر کړلو. بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غنایم ونیول چې دا یو قسمه اموال دي چې اسلامي نظام ته راځي، دغه خمس اسلامي نظام کې جمع کیږي. هغه خمس باندې به مجاهدین، عمرا، اصلحې او داسې نور د مسلمانانو په حوایجو کې به مصرفوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله بدر کې غنایم لاسته راغلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د ساتلو او داغه د تقسیم دپاره منظم تشکیل جوړ کړلو. عبدالله ابن کعب رضی الله عنه د غنیمتونو مسئول مقرر کړلو. د تقسیم نه مخکې شقران په نوم باندې غلام و، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په بندیانو باندې مقرر کړلو. بل صحابي داغه په تقسیم باندې مقرر کړلو. د درې هغه خلق دی ورونو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مالی او اقتصادي اداره کې د اول ځل دپاره مقرر کړل. کله به اسلامي نظام او بیت المال ته د زکات اموال راتلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دپاره خاص تشکیل او خاص نظم او اصول برابر کړل. صحابه کرامو ته اصول بیان کړل، ضوابط ورته بیان کړل، د مالونو د راټولولو شرعي احکام ورته بیان کړل، دغه دپاره عمال او کارکوونکي مقرر کړل، د تقسیم دپاره اصول او مستحقین په صحیح طریقه باندې حقدارو ته سپارل، دغه ټول مسائل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته بیان کړل. کله به د جزیه مالونه راتلل، د جزیه مالونو دپاره خلق مقررول، د هغې راټولول، د هغې حفاظت کول، بیا په خاصو اصولو باندې تقسیمول، صدقات همداسې، سره زر، سپین زر، درهم، دینار. د زراعت په باب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې پوره توجه کوله، خلکو ته ځمکې ورکړلې، د ځمکو آبادولو اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړله، ځمکې خلکو ته مشخص کړلې، د زراعت او حیواناتو دپاره منظمه اداره رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړه کړې وه. دغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مالی او اقتصادي اداره باندې دلالت کی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مالی او اقتصادي اعداد باندې دلالت کی. حتی د خیبر بعضې ځمکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص کړله، هغه د غنیمت د تقسیم نه وویستله. دغه حاصلات به چې کله راتلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم به په هغې باندې اصلحه اخیستله، او حتی د مدینی او د اسلامي نظام حوائج به رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نه پوره کول. نو خیبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حصه ځمکه خاص د همدې دپاره مقرر کړه چې دغه حاصلات راشي، اصلحې پې باندې مجاهدینو ته واخیستلی شي، مجاهدین پې باندې مجهز کړی شي، او د رب العالمین د دښمنانو په وړاندې استعمال شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتصادي او مالی اداره که انسان مطالعه کی، د تجارت ترڅنګ نوی بازارونه جوړول، د هغې اصول او ضوابط بیانول، د پیمانې او د احتکار مسائل بیانول، دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوي دولت کې په مالی او اقتصادي بخش دلالت کی. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باب ته پوره توجه کړې وه. دې باب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غفلت نه کولو. هدف یې دا و چې دا خپل نظام مضبوط کی، د کفارو په وړاندې اسباب او تجهیزات برابر کی، د مجاهدینو قرضونه او حوایج د هغې څخه حل کی. دا ټولې خبرې رب العالمین په قرآن کریم کې موږ تاسو ته ذکر کوي. سوره توبه تاسې وګورئ، رب العالمین فرمی: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. دا صدقی خو په اصل کې د فقیرانو مسکینانو دپاره دي، او د هغه خلکو دپاره چې د دې صدقو په چارو او د دې په کارونو باندې مامورین وي. د اسلامي دولت او د اسلامي نظام د خوانه چې دی مقرر شوی وي په دې کار باندې، او د هغه خلکو باندې چې د هغې زړونه لاسته راوړل مقصود وي، او دارنګې د ازادولو د غلامانو، او دارنګې د مجاهدینو قرضدارو، د مسلمانانو د قرضدارو دپاره دي دا صدقات. وفي سبیل الله، او هغه خلک چې د رب العالمین په لاره کې جنګیږي، قتال او جنگ کوي د کفارو سره، دا مالونه اصلا د دوی دپاره دي. چې دا مجاهد د دنیاوي لحاظه هیڅ تشویش ونه کړي، د دنیاوي لحاظه چې دی د خپل ذهن فارغ وي، او د رب العالمین دښمنانو ته یې ټوله توجه برابره وي، د مسافرو دپاره او داسې نور. نو دې آیت کریمو کې رب العالمین دې خبرې ته ترغیبات ورکوي چې ای مؤمنانو، تاسې صدقې ورکوي، بیا دغه صدقې په مجاهدینو باندې تقسیم کوي، مسافرو باندې تقسیم کوي، قرضدارانو په حوایجو کې ولګوئ، مجاهدین پر باندې مجهز کوي، تر څو د کفارو په مقابله کې په خپل مال او په خپل نفس باندې قتال او جنگ وکړي. د خپل مالی اعداد سره سره به ورونو مجاهدین د دښمنانو اقتصاد ته متوجه وي، چې د خپلو دښمنانو اقتصاد څنګه د منځه ویسي، څنګه د خپلو دښمنانو اقتصاد کمزوری کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ استاد دپاره ښه نمونه ده. د مکې د قافلې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص عملیات وکړل، تر څو خپل اقتصاد پې برابر کی، مجاهدین پې باندې مجهز کی، او د دښمنانو اقتصاد د خراب کی او د خپونې وغورځي. سمامه بن اوسال رضی الله عنه، هغه چې کله اسلام راوړلو، هغه دا خبره قریشو ته ښکاره وکړله، وی: والله لا یاتیکم من الیمامة حبة حنطة، وی قسم په الله چې د یمامې نه به تاسې ته یوه دانه د غنمو رانه شي، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې اجازه نه وي کړي. دا ولې؟ دی په خپلو دښمنانو باندې اقتصادي پابندۍ نه لګولې، خپل دښمن یې په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری کولو، خپل دښمن یې د اقتصاد په لحاظ باندې د خپونه غورځولو. نو مقصد دا دی ورونو چې دریم قسمه د اعداد نه اعداد مالی یا اعداد اقتصادي دی، چې مجاهدین به د دښمنانو په وړاندې مالی او اقتصادي اعداد کوي. دې باب کې به مجاهدین غفلت نه کوي، خپل اقتصاد به مضبوطی، د دښمنانو اقتصاد ته به مضبوط گزارونه ورکوي، تر څو دښمنان د اقتصاد په لحاظ باندې د خپونه وغورځي، هغې کې دا وس او طاقت پیدا نه شي چې هغوی د مجاهدینو سره جهاد ته راشي، هغوی په مجاهدینو باندې خپل مالونه مصرف کړي، او د خپلو مالونو په سبب باندې په مجاهدینو باندې عملیات وکړي. نو دې باب کې به مجاهدین غفلت نه کوي، خپل اقتصاد به مضبوطوي. څلورم قسم د اعداد نه ورونو اعلامي اعداد دی. مجاهدین به د خپلو دښمنانو په وړاندې اعلامي اعداد کوي، د اعلام په لحاظ باندې به تیار او آمده وي، داسې اعلان به د مسلمانانو په نظام کې تیار او فعال وي چې په مجاهدینو کې او مسلمانانو کې د جهاد او د قتال روح ژوندی ساتي، د کفارو سره د مبارزې او د قتالونو او د جهادونو شوق او ذوق د مؤمنانو په زړونو کې راتازه کوي. داسې اعلان به د مسلمانانو په نظام کې د مسلمانانو ترمنځ فعال وي. مؤمنانو ته د جهاد او د قتال ترغیبات ورکول، د خپل نظام او د مسلمانانو د عزتونو نه دفاع کول، او د مسلمانانو د حریت عقیده په مؤمنانو کې ژوندۍ ساتل، خپل دعوت او عقیده د نړۍ د مسلمانانو او د کفارو تر غوږونو رسول، د اعلام او میډیا په برخه کې چې د دښمنانو کمې دسیسې وي، مکرونه وي، مسلمانانو باندې کم تهمتونه لګی، د مسلمانانو باره کې خلک بدګمانه کوي، د هغوی هغه تبلیغات چې د مجاهدینو په وړاندې کوي، د اسلامي نظام په وړاندې کوي، هغه ټول د سایس او مکرونه به مسلمانانو ته رسوا کوي، د هغوی دسیسې به شنډی، داسې اعلان به د مجاهدینو او د مسلمانانو ترمنځ موجود وي، د دې اعداد به کوي، د دې تیاری به کوي. همدې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد ویلی، دا لسانی او اعلامي جهاد دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل جاهد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، تاسو د مشرکانو په وړاندې په خپلو مالونو، په خپلو نفسونو او په خپلو ژبو باندې وجنګیږئ، د هغوی په وړاندې په خپلو مالونو باندې جهاد وکئ، په خپلو نفسونو او په خپلو ژبو باندې جهاد وکئ. د دې وجې نه په مال باندې جهاد کول، مالی او اقتصادي اعداد کول، نفس باندې جهاد کول، بدني اعداد کول، په ژبه باندې جهاد کول، دا ټول به د مجاهدینو ترمنځ موجود وي. نو حاصل دا شعورونو چې نن مو په دوه قسمه اعداد باندې خبره وکړه، یو اقتصادي یا مالی اعداد، چې مجاهدین به دې باب کې غفلت نه کوي، بلکې خپل اقتصاد به مضبوطی، خپل اقتصاد دپاره به منظمه اداره او منظم تشکیل برابروي، ترڅو د دښمنانو په وړاندې په خپل اقتصاد باندې جنگ وکړي، ترڅو د دښمنانو په وړاندې خپل ځانونه مجاهدین او مسلمانان مجهز کړي، اسلحې برابرې کړي، قسمه قسم اسباب او وسایل د اقتصاد په وجه برابر کړي، مسلمانان د کفارو اموالو ته محتاج نه شي، مسلمانان په اقتصاد کې د کفارو نه مستغنی وي، د هغوی بازارونو ته ضرورت نه وي، د هغوی تجارتونو ته ضرورت نه وي، د هغوی اسبابو ته ضرورت نه وي، داسې اقتصاد به مسلمانان په خپل نظام کې برابروي. دویم قسمه اعداد اعلامي اعداد دی، چې د مجاهدینو ترمنځ، د مسلمانانو ترمنځ به اعلامي اعداد موجود وي، مسلمانانو کې به د جهاد او د قتال روحیه ژوندۍ ساتي، عقیده د توحید به په مسلمانانو کې ژوندۍ ساتي، د کفارو سره د دښمنۍ ذوق او شوق به د مسلمانانو ترمنځ ژوندۍ ساتي، خپل دعوت به کوي، داسې اعلان به مجاهدین په خپل نظام کې برابروي او د دې اعداد به کوي. رب العالمين دي مغتاز تعمل كولو توفيق رانسيبكي. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي.